arkadaşlar, lütfen hata yapmadan çalıyoruz. Dünya kadar para veriyorum çünkü stüdyoya. Göz önünde bulunduralım. Güm güm güm güm. Vur davulcu vur davula. Oğlum vursan davula ya. Ben güm güm derken güm vuracaksın. Hav hav hav hav. Sinirimden köpek gibi havlıyorum ya. Arkadaşım ben nereden girdim bu ruhsaya? Ben ne anlarım bu ruhsaya? Tamam abicim karışmıyorum, çalış dedim. Çünkü ben sanatçı değilim ya. Çünkü benim kasetim çıkmıyor hikayecinden. Bu gitarcı nerede ya? Alo, başka bir şey bilmiyor mu ya? Hayır, dın dın çalmaksa ben çalayım. Oğlum inattan mı yapıyorsun bana bunu? Git arkadaşım ya, git nerede çalacaksın? Alo davulcu da beraber gidin lütfen. Şöyle ya. İlla ki yani demek ki bağırmak gerekiyor. İlla ki bir bağırmak gerekiyor. Ne inat insanlarsınız ya. Tamam. Çok güzel çalıyorsunuz. Tamam. Çok güzel çalıyorsunuz. Ben tamam. Oğlum bir susun, ben şarkı söyleyeceğim şimdi. Oğlum. Ya bir susun, ben çalıyorum. Bana bak davulcu. Sen beni git o trompetçi arkadaşına bir sor istersen. Bir sor. Siz benim sinirli tarafımı görmediniz. Bir sor o trompetçi. İğrenç bir insansın ya. Ne atıyorsun çubuğu bana? Ben sana atayım mı mikrofonu? İyi mi oldu şimdi? İyi mi? Bunu mu istiyorsun?